श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 15वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 16वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। तेरहवें अध्याय में कहा गया था कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, स्वतः अजन्मा आत्मा के उत्कृष्ट मध्यम तथा अधम योनि में जन्म का कारण गुणसंग है, ये बताया गया था। गुणों में आ सकती है, हाँ, तो कारण जो है गुण संग्रह का अर्थ है गुण रूपी उपाधि निमित्तक है। तो स्वतः अजन्मा आत्मा का जो जन्म उच्च मध्यम तथा अधम योनि में प्रतीत हो रहा है उसका कारण है गुण संग, गुणों में आसक्ति, सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुणों में जो आसंग है, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ इत्याकारक, ये सुख दुख मोह तो परिणाम है क्रमतः सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, तो वह रहेगा परिणामी सत्वादि गुणों में, और उन सत्वादि गुणों के साथ आविद्यक तादात्म्य करके सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए जो सत्वादि गुण हैं अंतकरण आत्मक, उनमें तादात्म्य अभिमान करके फिर उनके परिणाम सुखादि से युक्त अपने आप को मान लेता है। जैसे स्वभावतः शीतल जल हो जाता है गर्म भी, स्वभावतः गर्म अग्नि के संसर्ग से, ऐसे स्वभावतः सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए सत्वादि गुणों के संसर्ग से आत्मा सुखी दुखी मूढ़ सा प्रतीत होता है। ये बात कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु इस श्लोक से 13वें अध्याय में बताई गई संक्षेप में, उसी का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए 15वें श्लोक में बताया गया कि जब अंतकरण में, पहले 14वें श्लोक में कहा गया कि अंतकरण में सत्वगुण का उद्रेक हो, रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो, सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त हुआ हो, ऐसी अवस्था में शरीर त्यागने वाला उत्तम लोगों को प्राप्त करता है, उपासकों को, सगुण उपासकों को जो लोग प्राप्त होता है ब्रह्मलोक उसमें चला जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते, इससे बताया गया। और 15वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया रजोगुण की उद्भूत अवस्था में शरीर त्यागने वाले को कर्मसंगी जो लोक है, कर्मासक्त लोक है, मनुष्य लोक, उसकी प्राप्ति होती है। और तमोगुण की उद्भूत अवस्था में शरीर त्यागने वाला मूढ़ योनि में जन्म लेता है स्थावरादि योनि में। और अब ये जो 16वां श्लोक है यह पूर्व श्लोकों के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसी का संग्रह है, एक प्रकार से संक्षेप है। इसलिए भगवान भाष्यकार 16वें श्लोक के अवतरण में लिखते हैं कि अतीत श्लोकार्थस्य एव संक्षेप उच्यते, पूर्व श्लोकों के अर्थ का ही संक्षेप एक श्लोक में करके कहा जा रहा है, ये संग्रह श्लोक कहा जाता है। तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं। तो सुकृतस्य कर्मणः निर्मलं सात्विकं फलं आहु, ऐसा अन्वय करिए। तो सुकृत ये विशेषण है कर्म का, तो यहाँ पर तीन षष्ट्यंत पद हैं, सुकृतस्य रजसः और तमसः कर्म के विशेषण हैं। पूर्वार्ध में यानी सबसे पहले तो कर्मण षष्ट्यंत एक पद है, वो विशेष्य का वाचक है, और बाकी जो तीन षष्ट्यंत पद हैं वे कर्मण इस विशेष्य के विशेषण हैं। सुकृतस्य कर्मण एक ऐसा बनेगा, दूसरा रजसह कर्मण, और तीसरा तमसह कर्मण। तो विशेष्य कर्म एक होने पर भी विशेषण भेद से विशिष्ट जो है भिन्न भिन्न हो जाता है। तो सुकृत कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, ऐसे कर्म के अवांतर तीन भेद हैं। तो साधनभूत कर्म के अवांतर तीन भेद होने से गुणत्रय रूपी विशेषण के कारण कर्म के भी अवांतर तीन भेद हो गए। तो बाकी जो ये हैं, रजस शब्द से लेना है राजस कर्म को, तमस शब्द से तामस, तो रजस और तमस शब्द के साहचर्य से यहाँ सुकृत शब्द का अर्थ निकलेगा सात्विक, सत्वस्य ऐसा। इसलिए सुकृतस्य का अर्थ निकलेगा सात्विकस्य कर्मण, रजस कर्मण का अर्थ निकलेगा राजसस्य कर्मण, और तमस कर्मण का अर्थ निकलेगा तामसस्य कर्मण। सात्विक कर्म कहा जाता है सत्वगुण की उद्भूत अवस्था में किया गया कर्म, सात्विक कर्म। रजोगुण की उद्भूत अवस्था में होने वाला कर्म राजस कर्म, तमोगुण की उद्भूत अवस्था में होने वाला कर्म तामस कर्म कहलाता। इस प्रकार ये सुकृत कर्म शब्द का अर्थ निकलेगा सत्वगुण की उद्रेक अवस्था में किया गया कर्म, वो सात्विक कर्म है, उसे शुद्ध पुण्य कहा जाता है। उसका फल कहते हैं निर्मल है, और फल के दो विशेषण हैं, जैसा साधन उस साधन के अनुरूप ही फल भी होगा। तो सुकृतस्य कर्मणः फलम आहु, आहु का कर्ता शास्त्रविदः, शिष्टा ये आहु के कर्ता के रूप में अध्याहार करना, शास्त्र के मर्म को जानने वाले जो शिष्ट लोग हैं, शिष्ट कहा जाता है उन्हें जिन्हें वेदार्थ के विषय में न संशय है न भ्रांति है, यथार्थ निश्चय है। भ्रांति कहते हैं अयथार्थ निश्चय को, संशय कहते हैं ये ऐसा होगा या नहीं होगा, यज्ञ का फल स्वर्ग होगा कि नहीं होगा, ये संशय, और यज्ञ का फल स्वर्ग है ही नहीं क्योंकि स्वर्ग को किसने देखा है, स्वर्ग ही नहीं है तो यज्ञ रूप साधन का फल कैसे हो सकता है, ये विपर्यय कहलाता है, भ्रांति कहलाती है, अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। और शास्त्र कह रहा है उसे हमसे कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, वह केवल हमारा परम हितैषी है, तो भले ही आँख से न दिखे लेकिन स्वर्ग है, नहीं तो शास्त्र हमें झूठ बोल करके अपना क्या स्वार्थ सिद्ध करना चाहेगा। कोई झूठ बोलता है किसी न किसी स्वार्थवशात, तो शास्त्र हमें गलत मार्गदर्शन करके अपना क्या स्वार्थ सिद्ध करना चाहेगा, शिष्ट लोग क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे, कुछ नहीं सिद्ध करना चाहते, वे तो केवल सर्वभूत ही थे रता के अनुसार, उनके हृदय में प्राणी मात्र के हित संपादन का ही चिंतन रहता है। रत उसे कहा जाता है जो जिसके हित में रत है उसके प्रति मन से भी हित का ही चिंतन करता है और वाणी से भी हित की ही बात करता है और शरीर से भी ऐसा ही कार्य करता है जो सामने वाले का हित करा सके। तो मन वाणी तथा शरीर का व्यापार सामने वाले के हित संपादन में ही जिसके हो रहा है उसे कहा जाता है सामने वाले के हित में रत। और 12वें अध्याय में शिष्टों का एक विशेषण दिया गीता में, सर्वभूत हिते रता ज्ञानी भक्त का, तो वे तो प्राणी मात्र के हित में लगे हुए रहते हैं, वो लोग कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि सर्वहितैषी वेद तथा शिष्ट कह रहे हैं तो वो ही है, भले ही इंद्रिय गोचर न हो, इंद्रियों से तो कई एक वस्तुएं नहीं दिखती हैं दूरतादि दोषों के कारण, तब भी हम मान लेते हैं कि है, ऐसे शास्त्र कह रहा है इसलिए स्वर्ग है, और वह यज्ञ शास्त्र उसकी प्राप्ति का जो साधन बता रहा है उसका अनुष्ठान मनुष्य शरीर से करने से निश्चित ही हमें प्राप्त हो सकता है, ये निश्चय जिनको है। शास्त्र कहता है जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो निश्चित ही जीव ब्रह्म रूप है, भ्रांति के कारण हमें अपनी ब्रह्म रूपता अभिव्यक्त नहीं हो पा रही है, अनुभव में नहीं आ पा रही है, लेकिन हम ब्रह्म रूप ही हैं, ये निश्चय जिनका है उन्हें कहा जाता है शास्त्र के विषय में, शास्त्रार्थ के विषय में जिनको न संशय है न भ्रांति है, शास्त्र ने बताए हुए साध्य साधन भाव के विषय में जिन्हें यथार्थ निश्चय है वे हैं शिष्ट, और उनको आहु के कर्ता के रूप में यहाँ पर अध्यारित करना कि शिष्टाः सुकृतस्य कर्मणः फलम् आहु। तो शिष्ट लोग सात्विक कर्म का फल बताते हैं, क्या तो उस सात्विक कर्मानुसार ही साधन के अनुसार ही फल सात्विक होगा और निर्मल होगा, तो ये सात्विक कर्म कहलाता है पुण्यात्मक पुण्य। पुण्य के अवान्तर दो भेद हैं, एक पुण्यात्मक पुण्य यानी शुद्ध पुण्य और दूसरा पापात्मक पुण्य, उसे कहा जाता है मिश्र पुण्य, और एक होता है पापात्मक पाप, वो पापात्मक पाप है शास्त्र निषिद्ध कर्म, पुण्यात्मक पाप है सकाम कर्म, और निष्काम कर्म वो है पुण्यात्मक पुण्य जिसे मुमुक्षुजन करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः। तो यहां सुकृत कर्म शब्द से लिया जाएगा गीता के तीसरे अध्याय का कर्म योग, अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्माधिकारी मुमुक्षुओं के द्वारा किया जाने वाला ज्ञान के साधन के रूप में। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक राग तथा मल नामक दोष की निवृत्ति का हेतुभूत, नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो अंतकरणस्थ राग है और मल है उसकी निवृत्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे सात्विक कर्म कहा जा रहा है। यहाँ पर वो होता है कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्मयोग, वो है सात्विक कर्म। और उस सात्विक कर्म का, सुकृत कर्म का फल शिष्ट लोग बताते हैं उस कर्म के अनुसार ही सात्विक और निर्मल। सात्विक निर्मल है का मतलब ज्ञान और वैराग्य उसका फल है। नित्यानित्य अंतकरण शुद्धि पूर्वक नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा वैराग्य फलक ये निष्काम कर्म योग है, सुकृत कर्म है। हाँ, तो सुकृत कर्म है कर्मयोग, उसका फल है ज्ञान वैराग्य। सात्विक निर्मल फल है का मतलब ज्ञान वैराग्य है। और रजसस्तु फलम दुखम, और जो राजस कर्म है वो है पापात्मक पुण्य सकाम कर्म, उसका फल है दुख। सकाम कर्म का फल दुख है। क्यों दुख है? उसका अनुष्ठान करने के लिए भी कामना से प्रेरित होकर के करता है तो काफी परिश्रम करना होता है, और जैसे नचिकेता के पिता सकाम कर्म में प्रवृत्त हैं और उसमें जो है आहिक भोग भी चाहते हैं, पारलौकिक शरीर छूटने के बाद स्वर्ग आदि भी चाहते हैं, तो आहिक सुख के साधन जो हैं उनको भी त्यागना नहीं चाहते। इसलिए जो अनुपयोगी साधन हैं उनका उपयोग स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत याग का अनुष्ठान करते समय इस लोक में जो उपयोग की नहीं रही वस्तु दुग्ध दोहा निरिंद्रिया इत्यादि से बताई गई गाय से उपलक्षित वे वस्तुएं जो अनुपयोगी रही उनको दान के रूप में दूसरों को देना आदि, ये सकाम अंदर की कामना जो है शुद्ध पुण्य नहीं करने देती। और वो जो शुद्ध पुण्य के अभाव में सकाम कर्म बन जाता है एक प्रकार से पापात्मक पुण्य कहलाता है। तो इसलिए शुरू में भी कष्ट अनुष्ठान करते समय और कुछ समय के लिए बीच में उसका फल स्वर्ग स्वर्ग सुख वह जन्य होने से साधनाधीन है, और फिर उसका वियोग होता है जिसको चाहते हैं और वो चला जाता है, तो चला जाने के बाद समाप्त होने के बाद भी दुख, शुरू में दुख अंत में दुख होने के कारण आदावंतेच, तो आदि में और अंत में जैसा उसका स्वरूप है बीच में भी माना जाता है कि वो वैसा ही है। तो उस दृष्टि से राजस कर्म जो पापात्मक पुण्य है उसका फल माना गया दुख। वो स्वर्ग आदि हैं, स्वर्ग आदि मिलते हैं तो सुख देते हैं, लेकिन प्राप्त करते करने का साधन करते उस समय भी दुख अनुभव तार छूट जाता है, क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विषयंती, उस समय भी दुख होता है। इसलिए कहते हैं राजस कर्म का फल यानी सकाम कर्म का फल दुख है, और तमसह कर्मणः यानी तामस कर्म का फल, तामस कर्म है तमोगुण की उद्भूत अवस्था में हुए कर्म, वे हैं प्रमाद, निद्रा, आलस, ये पहले बताया ना, हाँ वो पाप कर्म है, तो उसका फल है अज्ञानम। तो तमसह कर्मण फलम अज्ञानम यानी अविवेक, अविवेक है मूढ़ योनि, मूढ़ योनि को प्राप्त करते हैं तो वहाँ विवेक नहीं रहता, कर्तव्य कर्तव्य विषयक किसी प्रकार का कोई विवेक न होने से वो अज्ञान जनित, अविवेक जनित, विवेकाभाव जनित जो दुख है वो मिल जाता है। वो इससे भी ज़्यादा जो सकाम कर्म का फल है दुख, उससे भी अधिक दुख है अज्ञान। अज्ञान है विवेकाभाव, विवेकाभाव से उपलक्षित दुख, वो पदे पदे दुखी ही रहता है। तो इसलिए अज्ञानम तमसह फलम। भाष्य है कर्मणः सुकृतस्य यानी सात्विकस्य इत्यर्थ, सुकृत शब्द का अर्थ है सात्विक, ये कर्म का विशेषण है। आहु यानी शिष्टाः, तो शिष्टों को आहु के कर्ता के रूप में अध्यार कर दिया यहाँ पर। तो सात्विकम एव निर्मलम फलम इति, तो शिष्ट लोग यानी जिनको वेद के द्वारा प्रदर्शित साध्य साधन भाव के विषय में संशय विपर्य नहीं है, यथार्थ निश्चय है, वे लोग बताते हैं सात्विक कर्म का फल उन सात्विक कर्म के अनुसार ही सात्विक और निर्मल है। तो सात्विक निर्मल है आपका वो ज्ञान वैराग्य, और रजसह तु फलम दुखम यानी राजसस्य कर्मणः इत्यर्थ। राजस कर्म का फल है दुख, कर्माधिकारात यानी रजसह इसके विशेष्य के रूप में कर्मणः पद की अनुवृत्ति ले आई, अनुवृत्ति को लाया भाष्कर भगवान ने। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कर्माधिकारात, रजसह को कर्म का विशेषण बनाया ना, तो कर्म का अधिकार का मतलब प्रकरण है, यहाँ कर्म का प्रकरण होने से रजसह तथा तमसह इन षष्ट्यंत पदों के विशेष्य के रूप में प्रकृत कर्म का वो अन्वय करना, ये दिखाने के लिए कर्माधिकारात इस पंचम्यंत पद का प्रयोग किया है। तो फलम अपि दुखम एव, तो राजस कर्म का फल भी कर्म के अनुसार ही दुख ही है। तो क्यों? तो कहते हैं कारण अनुरूप्यात, तो कारण जब पाप मिश्रित पुण्य है तो पाप का फल दुख होता है, वो भी अन्वित होगा ही। और राजसम एव, तो ये बता आगे कहते हैं तथा अज्ञानम तमसह अने तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत। तो अज्ञान ये तम तामस कर्म का फल है, पूर्ववत का अर्थ है वही तमसह को कर्म का विशेषण बना देना। तो तामस कर्म है अधर्म, अधर्म है शास्त्र निषिद्ध कर्म, और उस शास्त्र निषिद्ध कर्म का फल भी पूर्ववत यानी साधन के अनुरूप ही होगा, वो हो जाएगा तामस कर्म होने से तामस फल। तामस फल है मूढ़ योनि की प्राप्ति, अविवेक प्राय जो योनि है। अधर्म से कर्मण ऐसा, तो अधर्म कर्म है पाप कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म। शास्त्र कहता है किसी की हिंसा मत करो, और ये जो है लोगों को पीड़ा देने में ही लगा रहता है, तो तामस कर्म है। तो किंच गुणेभ्यो भवति, तो गुणों का फल यद्यपि पहले बता दिया, संसार की प्राप्ति, उत्तम अधम योनि की प्राप्ति, लेकिन अनुक्त अर्थ का भी उपसंहार करने के लिए एक श्लोक है। तो किंच गुणेभ्यो भवति, ये अवतरण है 17वें श्लोक का, कि गुणों से यानी गुणों की उद्भूत अवस्था से ये होता है, उद्भूत गुणों का फल ये है। सत्वात् संजायते ज्ञानम्, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तो सत्वात् ज्ञानम संजायते, सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण विवेक का हेतु है। कौन सा शास्त्र सम्मत विषय है, कौन सा शास्त्र असम्मत विषय है, इसका निर्धारण सामर्थ्य बुद्धि में आ जाता है। सत्वगुण बुद्धि में जब उत्कृष्ट होता है, तो इसलिए इंद्रियों से विवेक ज्ञान होता है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, और रजसः लोभ एवच, तो रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण तथा तमोगुण को अभिभूत करके अंतःकरण में रजोगुण अभिव्यक्त होता है, तो उसका कार्य लोभ, और लोभ से उपलक्षित जो और भी हैं वे सब उत्पन्न हो जाते हैं। और तमसः यानी सत्वगुण तथा रजोगुण को अभिभूत करके तमोगुण जब उत्कर्ष को प्राप्त करता है, तो प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, और अज्ञानम एवच, इसलिए तमोगुण का उद्रिक्त तमोगुण का फल है प्रमाद, अविवेक और अज्ञान। भाष्य है थोड़ा सा कि सत्वात् यानी लब्धात्मकात्, लब्धात्मक सत्व कहलाता है रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके उत्कर्ष को प्राप्त हुआ सत्वगुण, लब्धात्मक सत्वगुण कहलाता है। और उस लब्धात्मक सत्वगुण से क्या होता है, तो कहते हैं लब्धात्मकात् संजायते यानी समुत्पद्यते ज्ञानम, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ निष्पन्न होता है, संजायते की अनुवृत्ति इधर भी ले आना। और प्रमाद मोहो च उभो तमसो भवतः, तो तमोगुण से यानी ये रजसः और तमसः इन दोनों का भी लब्धात्मकात् ये विशेषण जोड़ देना, जो सत्वगुण के विशेषण के रूप में भाष्य में लब्धात्मकात् पद प्रयोग किया है ना, वह लब्धात्मकात् पद रजसः के साथ भी और तमसः के साथ भी अन्वित होगा, और अर्थ निकलेगा सत्वगुण तथा तमोगुण को अभिभूत करके उद्रिक्त हुआ जो रजोगुण, उससे अंतकरण में उसका कार्य लोभादि होते हैं, और सत्वगुण तथा रजोगुण को अभिभूत करके अंतकरण में तमोगुण का उद्रेक होता है, तो तमोगुण की उद्रेक अवस्था में अज्ञान, प्रमाद, मोह ये अंतकरण में अभिव्यक्त होते हैं, उद्रिक्त तमोगुण के कार्य। इसलिए साधक की साधना होती है कि वह रजोगुण तथा तमोगुण को अभिभूत अवस्था में ही रखें, सत्वगुण को हमेशा उद्रिक्त अवस्था में अपने चित्त में रखने का प्रयास करें। यही साधना है। साधक को रजोगुण तमोगुण को हमेशा दबाए रखना है और सत्वगुण को अधिक से अधिक बढ़ाना है। जितना अधिक सत्वगुण बढ़ेगा उतना ही शुद्ध पुण्य होगा, सात्विक पुण्य है, शुद्ध पुण्य, और उससे ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा। ज्ञान वैराग्य से ब्रह्म की आत्मरूप से अनुभूति होगी। इसके लिए सत्वगुण की उद्रेक अवस्था का फल और रजोगुण तथा तमोगुण की उद्रेक अवस्था का फल बताया। सत्वगुण की उद्रेक अवस्था का फल अच्छा बता करके एक प्रकार से सत्वगुण की उद्रेक अवस्था उपादेय है ये बताया, उपादेयतया उसका निरूपण किया, अभीष्ट फल का साधन होने से। और रजोगुण तमोगुण का फल नहीं चाहते हैं, रजोगुण की उद्रेक अवस्था का तमोगुण की उद्रेक अवस्था का फल बंधनात्मक होने के कारण वह अभीष्ट नहीं है मुमुक्षु को। तो जिसका फल अभीष्ट नहीं है उसका भी वर्णन यदि किया जाता है तो वह होता है हे के रूप में वर्णन, उसे त्यागने के लिए, त्याज्यत्व बुद्धि उसमें करने के लिए। तो यहाँ पर उद्रिक्त रजोगुण तथा उद्रिक्त तमोगुण का जो फल वर्णन है साध्य साधन भाव बताना है वह हेयत्वेन रूपेण। ये कहा जा रहा है कि रजोगुण तमोगुण को अपने चित्त में लब्धात्मक न होने दें, हमेशा सत्वगुण को ही लब्धात्मक अवस्था में रखें। अब सामान्य रूप से उपसंहार श्लोक है ये कि किंच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति तामसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, तो सत्वस्था यानी लब्धात्मक सत्वगुण की अवस्था जिनके चित्त में स्थायी हो गई है, का मतलब सात्विक चित्त है जिनका, तो उनसे फिर सात्विक चित्त से जो कार्य होते हैं वही कार्य होंगे। सात्विक चित्त ज्ञान वैराग्य से युक्त होता है तो मोक्ष के जो साधन है उसी में लगा रहता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि में, तो उसका फल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए और या सगुण ब्रह्म विद्या या निर्गुण ब्रह्म विद्या दो में ही लगेगा, और सगुण ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा तो ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा मोक्ष क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहते हैं कि सत्वस्था यानी लब्धात्मक सत्व गुण के जो कार्य हैं उन कार्यों में ही निरंतर लगे रहते हैं जो साधक, उन साधकों को यहाँ पर सत्वस्थ शब्द से लेना, सत्वे तिष्ठन्ती इति सत्वस्था, असत्व शब्द से लेना सत्व गुण की उद्रिक्त अवस्था में होने वाले जो कार्य, उन्हीं कार्यों में जीवन भर जो लगे रहते हैं उन की स्थिति होती है ऊर्ध्वं गच्छन्ति। तो ऊर्ध्व शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म भी है, सविशेष ब्रह्म भी है। तो बता रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म भी है, सविशेष ब्रह्म भी है। ऊर्ध्व मूल मध शाख मश्वत्थम प्राहुरभ्यम में ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति से बताया गया जो जगत का विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान, उसे ऊर्ध्व मूल मध शाख में ऊर्ध्व शब्द से कहा गया है, जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत से असंश्लिष्ट है। ऊर्ध्व है का अर्थ, हाँ तो गच्छन्ति का अर्थ प्राप्नोति भी होता है। गच्छन्ति का अर्थ प्राप्नोति, गम गत्यर्थक धातु प्राप्ति अर्थ में भी होता है, और प्राप्ति होती है आपकी ये ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, रिच्छति का भी अर्थ होता है गच्छति। तो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त जाने का अर्थ है प्राप्त करना। तो सत्वस्था का मतलब जो सत्वगुण की उद्रिक्त अवस्था में होने वाले साधनों में लगे रहते हैं। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगे हैं और ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट हैं, तो श्रवण मनन निधि ध्यासन का फल इसी जीवन में प्राप्त हुआ यदि, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति का अर्थ है ऊर्ध्वं प्राप्नोति, ब्रह्मविद आपनोति परम से जो बताया गया है वह ऊर्ध्वं गच्छन्ति का अर्थ निकलेगा। सत्वस्था, सत्व जो सात्विक साधनों में लगे रहते हैं उनकी वो सात्विक साधना फलवती होती है। तो सात्विक साधना का फल है ब्रह्म साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कारवान जो हैं उन्हें ऊर्ध्व की प्राप्ति होती है। ऊर्ध्व है ब्रह्म, ऊर्ध्व मूल मद शाख में ऊर्ध्व शब्द से जिसको कहा जा रहा है, जगत का विवर्त उपादान कारण अधिष्ठान, उसकी उसको गच्छन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति, उसको प्राप्त करते। ब्रह्मविद प्राप्नोति परम का अर्थ जैसा होता है। और यदि नहीं उनकी साधना इसी जन्म में फलवती हुई तो और सगुण ब्रह्म विद्या में लगे हुए हैं, तो क्रम मुक्ति की साधन भूता जो सगुण ब्रह्म विद्या उसका साधन कर रहे हैं तो वे भी सत्वस्थ कहलाते हैं, और वे उत्तरायण मार्ग द्वारा ऊर्ध्वम यानि सगुणम ब्रह्म गच्छन्ति, उत्तरायण मार्ग के द्वारा सगुण कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, फिर वहाँ मुक्त हो जाते हैं। और मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो राजस हैं वे, राजस का मतलब रजोगुण की उद्रिक्त अवस्था में होने वाले जो सकाम कर्म हैं उन्हीं कर्मों में लगे रहते हैं। तो वे मध्यम योनि में स्थित हो जाते हैं, मनुष्यादि बन जाते हैं। और जघन्य गुण वृत्तस्था, जघन्य गुण कहा जाता है तमोगुण को, और जघन्य गुण का व्रत है कार्य। तो जघन्य गुण व्रत का अर्थ निकलेगा प्रमाद आलस्यादि और निषेध कर्म, तामस कर्म, और वो है जघन्य गुण वृत्त शब्द का अर्थ, तमोगुण से होने वाला तामस कर्म, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म। और उसी में जो स्थित यानी वही करने में जीवन भर लगे रहते हैं, जघन्य गुण का जो व्रत है अधर्म उसी का अनुष्ठान करने में जीवन भर जो लगे हैं उन्हें कहा जाता है जघन्य जघन्य गुण वृत्तस्थ। और ऐसे जो लोग हैं तामस कहलाते हैं, वे तामस जघन्य गुण वृत्तस्थ तामसाहा अधोगच्छन्ति, यानी मनुष्य योनि की अपेक्षा जो निकृष्ट योनि है उन योनियों को प्राप्त करते हैं। जघन्य गुण वृत्तस्था तामसाह अधोगच्छन्ति। भाष्य है ऊर्ध्वम गच्छन्ति यानी देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते, सगुण ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान में लगे हैं तो देवलोक में प्राप्त हो जाता है। सत्वस्था यानी सत्वगुण वृत्तस्था इत्यर्थ, सत्वगुण के कार्य में जब लगे रहते हैं, और यदि सत्वगुण के कार्य में लगे हुए साधकों की साधना इसी जन्म में पूरी होती है तो एक अर्थ वो भी निकलेगा। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ जगत से असंश्लिष्ट, प्रकृति तथा प्राकृत से असंश्लिष्ट जो पुरुषोत्तम है उसे प्राप्त कर लेते हैं। मध्य गच्छन देवलोक को प्राप्त करने पर, हाँ, वो होता ब्रह्मलोक जाता है, ब्रह्मलोक के भोगों को भोगता है, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होता है। हाँ, वो क्रम मुक्ति है ना। और मध्य तिष्ठन्ति यानी मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसा, राजस जो है वो मनुष्य बन जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तस्था, और जो जघन्य गुण में यानी तामस कार्य में लगे रहते हैं, जघन्य गुण वृत्तस्था, इसमें इस पद का विग्रह करके बता रहे भाष्यकार भगवान। जघन्यश्च असौ गुणश्च इति जघन्य गुण, वो है तमः यानी तमोगुण, और तस्य वृत्तम निद्रालस्यादि तस्मिन् स्थिता जघन्य गुण वृत्तस्था। तो ये जो तमोगुण का कार्य है निद्रादि, आदि शब्द से अधर्म को भी लेना, निद्रालस्यादि, और उसी में जो स्थित है उन्हें कहा जाता है जघन्य गुण वृत्तस्थ मूढ़ा। अधो गच्छन्ति यानी पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसा, वे तामस हैं, उनका पश्वादि योनि में जन्म होता है। इस प्रकार कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, ये जो सूत्र था 13वें अध्याय में बताया गया उसका व्याख्यान हुआ विस्तार से। गुणत्रय को बंधन का हेतु बताया गया, जन्मादि का ही हेतु बताया गया। अब गुणत्रय का कार्य जन्म मरण रूप संसार आत्मक बंधन बता करके इस बंधन से मुक्ति का उपाय सम्यक ज्ञान बताना है, इसलिए भगवान भाष्यकार ये व्रत कथन पूर्वक 19वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं। पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुख दुख मोह मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ अहम् अस्मि इति एवं रूपो यः संगः तत्कारणं पुरुषस्य सद असद योनि जन्म जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्वाध्याये यद उक्तम् तत इह सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा इत्यतः आरभ्य गुणस्वरूपम गुणवृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वं गुणवृत्त निबद्धस्य च मुक्त पुरुषस्य या गति इति एतत् सर्वं क्या है मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यक दर्शनम मोक्षो वक्तव्य इति आह भगवान। इतना अवतरण है ये, उक्त्वा तक है एक प्रकार से, अभी तक के ग्रंथ के द्वारा जो बताया उसका व्रत कथन। तो ये कहा गया पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, ये 13वें अध्याय का श्लोक है सूत्र, और उसका व्याख्यान है एक प्रकार से कौन सा यहाँ के सत्वम रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा, यहाँ से लेकर के अधो गच्छन्ति तामसा यहाँ तक के ग्रंथ से व्याख्यान है, वो है व्याख्येय, और उसका ये व्याख्यान है, विस्तार से कथन है। उस सूत्र रूप से जो श्लोक आया उसमें यही बताया गया कि संसार दो प्रकार का है, कर्तृत्व भोक्तृत्व को भी संसार कहा जाता है और जन्म मरण को भी संसार कहा जाता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का कारण है प्रकृतिस्थत्व, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिजान गुणान, इससे बताया। तो प्रकृतिस्थत्व शब्द का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, प्रकृति है अनात्म, ये त्रिगुणात्मिका अव्यक्त मूल प्रकृति, और उसका परिणाम भूतों द्वारा भौतिक कार्यकरण संघात, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर। तो ये जो कार्यकरण संघात, इसके साथ आविद्यक तादात्म्य अभिमान, ये है प्रकृतिस्थत्व। इसे ही छांदोग्य उपनिषद में कहा गया न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति रस्ति, इस श्लोक से ये मंत्र है। इसमें जो स शरीरस्थत्व है, स शरीर कहना और प्रकृतिस्थ कहना एक बात है, प्रकृतिस्थ उसे कहा जाता है जो अनात्मा कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझ रहा है, मैं मान रहा है, वो है प्रकृतिस्थ, उसमें रहने वाला धर्म है प्रकृतिस्थत्व, वो है मिथ्या ज्ञान। आत्मा ये शरीर नहीं है लेकिन शरीर को ही आत्मा समझना, मैं समझना, ये मिथ्या ज्ञान है, इसी को प्रकृतिस्थत्व कहा गया। और ये मिथ्या ज्ञान जिसके अंदर है, जिसका यह निश्चय है कि मैं ये कार्यक्रम संघात ही हूँ, उसको फिर मैं सुखी हूँ, कार्यक्रम संघात में सुख उत्पन्न हो जाता है, तो कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझने वाले में मैं सुखी हूँ, ये अभिमान हो जाता है। ये है सुख है सत्वगुण का परिणाम, तो सुख रूप से परिणत हुए गुण में मैं सुखी हूँ, ये अभिमान है गुण संग, ये है हेतु आपके जन्म मरण रूप संसार का। कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का तो हेतु हुआ कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, करने से भोक्तृत्व कर्तृत्व आया, और अहम सुखी अहम दुखी अहम मूढ़ ये अभिमान है सुख रूप से दुख रूप से और मोह रूप से परिणत हुए तमोगुण में स्वधर्मतया अभिमान, ये मेरे धर्म है, मैं सुखी हूँ का मतलब सुख मेरा धर्म है, ये जो एक प्रकार से आसक्ति है सुख में दुख में आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है संबंध, मैं दुखी हूँ, सुखी दुखी तो है अंतकरण, लेकिन अंतकरण में तादात्म्य अभिमान होने से अंतकरण के सुख दुख मोहात्मक धर्म को अपने धर्म मानना, ये है गुणों में आसंग, गुणों में आसक्ति, संश्लेष। और ये गुण संग जो है ये उत्तम अधम और मध्यम योनि में जन्म दिला रहा है। कारणम गुण संगो से सत्सद योनि जन्म सु से बताया गया। तो और इस प्रकार ये जो जन्म का निमित्त ये है, और गुण संग करने से ही फिर गुणों का जो व्रत यानि कार्य है सात्विक राजस तामस कर्म, उन कर्मों में भी ये मैंने किया ऐसा अभिमान करके वो उत्तम मध्यम अधम योनि में जन्म ले रहा है, ये बंधन का वर्णन विस्तार से हुआ। अभी तक वो बताया कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा, यहाँ तक के ग्रंथ से ही बताया वहां से लेकर के। अब संसार का वर्णन करके बंधन तथा बंधन के हेतु का वर्णन होने के बाद इस बंधन से मुक्ति चाहने वाले को बंध निवृत्ति का उपाय सम्यक ज्ञान भी बताना जरूरी है। इसलिए 19वें श्लोक में सम्यक ज्ञान को बताना भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, ये यहाँ पर इतने ग्रंथ से कहा है। तो पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य, प्रकृतिस्थत्व रूप जो मिथ्या ज्ञान है यानी मनुष्य मैं हूँ कार्यकरण संघात इत्याकारक अभिमान, यही प्रकृतिस्थत्व से युक्त होना है। और भोग्येषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकेषु, तो भोग्य जो गुण है सुख दुख मोहात्मक, इनमें सुखी दुखी मूढ़ अहम इत्याकारक जो संग है इत्यं रूपो यह संग, तत्कारणम पुरुषस्य सद स असद जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य, ये गुण संग ही आत्मा के स्वतः अजन्मा आत्मा के उत्तम अधम मध्यम योनि में जन्म का निमित्त है, यही संसार है जन्म ही। इति समासेन पूर्वाध्याये यद उक्तम, संक्षेप में पूर्वाध्याय में बताया था, उसे कहते हैं तद इह सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, तो यहाँ से प्रारंभ करके इत्यत आरभ्य गुणस्वरूपम गुणवृत्तम स्ववृत्तेन च गुणानाम बंधकत्वम, तो गुणों का स्वरूप बताया सत्वम प्रकाशात्मकम विद्धि इत्यादि से, और गुणवृत्तम यानी गुणों का कार्य बताया, और स्ववृत्तेन में स्वशब्द से गुणों को लेना, तो स्ववृत्त यानी गुणों के कार्य द्वारा गुणों में कैसे बंधकत्व है इसका भी वर्णन हुआ। और गुणवृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गति, और गुण के कार्यों से युक्त पुरुष की जो गति होती है उत्तम मध्यम अधम योनि की प्राप्ति रूप, उसे भी कहते इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा, ये सब जो है मिथ्या ज्ञान का ही प्रपंच है। और मिथ्या ज्ञान का हेतु है अज्ञान, इसलिए अज्ञान मूलम ये बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा विस्तार से बता दिया गया। अब कहते हैं अधुना सम्यक दर्शनात् मोक्षो वक्तव्य, सम्यक ज्ञान से इस बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष बताना चाहिए इत्यत आह, इसलिए भगवान कह रहे हैं। ये 19वां श्लोक, हाँ सम्यक ज्ञान का फल बताया जा रहा है अभी। तो नान्यम गुणेभ्य इत्यादि से सम्यक ज्ञान का वर्णन हो रहा है। ये सम्यक ज्ञान होगा किनको, तो जो सत्वस्थ होंगे, उनको सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष होगा। हाँ, पहले संसार का ही वर्णन हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्